Biatu gira autobusaz doni ban loitzunetik, denak. Eta iritsi gira Castro Urdialesera, Kantabrian. Eta kantatu digute kantu bat ajeran ere Biba España. Eta bara, diguziz iristen garelarik portu batera edo, badugu ajera bat, ango auzapezarekin, bertako talde batekin edo. Beraz igandean gaua biziki goxoki pasadugu, instalatu gira, han bertan norbaitek plantxan eta prestatzen afari bat, beraz hor berean portuan texazan afaldu dugu. Hora, jende hainitz ez ginoan ezagutzen guk eta giro biziki goxoa. Zinez, oartu gira jendea etzela hor kompetiziorako bakarrik hor zela ongi pasatzeko eta jende hainitz gure gibeletik zen eta kontent behiak izaitea eta kontent neskako izaitea. Zen bat ere lehia girorik. Aban, zure taldea lehen urte da parte hartzen duela tenk txapelketa untan. Zen bat ekipazistea aurten? Aurten ogoita lau, azkenean. Iru neska talde eta besteak mutikoak, adinguzietakoak. Pentsu dut aski fisikoa dela lasterketa bezala. Prestakuntza egin duzuela intzinetik, nola pasa da? Bo, pixka desberdina izan da pentsatzen dut denentzat. Gu aurten urdiokon ari ginen, hasi gira jaunean, baina treneruan. Eta gero batxeleko aukain bezan laster, zakit apirilean, apirilondajean. Piskat antolaketa batzuk egin ditugu barkoan, eta gero uretara eman dugu, eta saiatzen ginen bizpairu aldiz astean ateratzen. Barku hori piskat berezia da, piskat esplikatzen aldi guzu nolako barkua den, eta batekit zenbat pixu duen, eta hori. Beraz, ezakit biziki teknikoki ez dute esplikatzen alko. Da, beraz, iru pertsona ari dira barku hortan. Bi alde batean ahaunean, eta besteak patroi egiten du, gidatzen du, eta bera da puntan, zen gibelean, eta piskat beste aldean. Eta gutxi gura bera 200 kilo pisatzen dute, hola. Gurea biziki pisua da, iduriz 250 pasa egiten ditu. Baina, desberdinak dira, bat ere bada aurten eraikia izan dena eta iduriz biziki harina dela. Ikasten da hori manatzen eta urabidez aldatzen eta intzinerazten sustu. Bai, ikasten da, bai. Lana da. Bai, hasieran ez ginoen pentsatzen lortuko ginoela eta azkenean hor gu iruak itzutzen gira bakoan postuz, beraz bai, iruak egiten dugu. Abiatu zizte joan den astelenean, egunero arizizte ahaunean, baina alatzen dira helburuak eta egin moldeak nola pasten dira egunak? Bo, jadanik ibilbidea aldatzen da, beraz paisaia ere aldatzen da. Asikira beraz Castrotik ahmintzarte, eta gaur egin dugu ahmintza elantxobe. Eta lasterketak ez dira egun guziz, beraz hor lehen bi egunetan baginon lasterketa bat aldi bakots, atzo 4.000-koa, eta gaur zen luzena 6.000-koa. Eta bon, atzo biziki tapatua zen ez ginen deus ikusten, beraz egin dugu konten ginen gutaz eta, baina egia da etxela bortzaz goxo, euria izan dugu, eta hainitz eri izan dira, goitzi bota hainitz. Eta gaur paisaia gehiago ikusten ginoen eta. Goxoago. Baina nala ere, etzen eguraldi bikaina eta itxasua ere askia jozen. Datorren, larun batean ailegatzen batizte, Doni Baneko portuan. Hala, nola iraganen da, egun hauek nola segituko dira? Ba, iduriz, aro edo jagoa ukan behar genuke, eta larun batean behiz aro txaja, ikusiko. Eta hor, adibidez, bi ahestugu lasterketik, ostegunean behiz 4.000-ko lasterketa bat, ostiralean lasterketik ez, eta hor denbora ukanen dugu pasaian Albaolako museoa bisitatzeko, eta larun batean azken lasterketa Doni Baneko portura iristeko. Bon, itanen da ebilbide aski polita, ne ustez, neska gisa, emazte gisa olako desafio baten egitean, nola bizi duzuela zuen artean, lagun artean ziste, suposatzen dut? Bai, lagun artean gira, desafio polita, bo gero egia da, iaz jadan ikasitzela ahaun talde bat, izahne Noemi eta Aizea. Eta haientzat pentsatzen desberdina zela zen, eta haiek dute pixkat berriz sartu neska giroa eta neska taldea tenk trofeo horretan. Beraz, guretzat pixkat desberdina da horretan. Hala ere, gia da, apililetik ukan ditugula, hala ere, komentario batzuk, hola, ejanez, bon, ez ginuela, ba, ez ginuela gure tokia, baina, bon, zaila izan entzela, neskentzat, eta zahago batzuk ere gure tokia sukalde antzela, edo lako gozak. Baina hor gero gaur eta tenk guztian ez dugu bat ere hori zenditzen eta itxoiten gaituzte gure gibeletik dira denak.